што Еўразвяз рыхтуе ініцыятыву па ўсходнім партнерстве, і Літва вітае крокі, якія робіць беларускі ўрад для таго, каб Беларусь была сябрам гэтай ініцыятывы ў будучым. На пытанне, ці гатовая Беларусь прыняць ініцыятыву ўсходняга партнерства, міністр Мартынаў адказаў, што Беларусь ставіцца да яе станоўча. У працэсе разработкі гэтай ініцыятывы яе главныя ініцыятары кансультіраваліся з Беларусю, і взаємодзеянне на эту тему было достаточно тесным. Мы, естественно, должны дождаться того, когда эта инициатива будет окончательно принята. Пока этого еще нет. И окончательная наша оценка и возможности нашего участия будут зависеть от того, какой окончательный вид обретет эта инициатива. Мы, в принципе, позитивно относимся к своему потенциальному участию. На пытанне корэспандэнта «Свабоды», якіх крокаў у новым годзе чакаюць Еўразвяз і Літва ад Беларусі ў рамках палітыкі ўсходняга партнерства, спадар Ушацкас адзначыў. Демократизация – это один из блоков инициативы восточного партнерства, и мы следим за некоторыми шагами, которые были сделаны белорусской стороной. Вы, наверное, знаете о том, что было зарегистрировано буквально две недели тому назад общественное движение под руководством господина Милинкевича. Также были зарегистрированы две независимые газеты в Беларуси. И я думаю, что белорусской стороне хорошо известно то, что Европейский Союз ожидает шагов по укреплению или по строению открытого общества в Беларуси. И мы надеемся, что такие самосознательные шаги будут сделаны белорусской стороной. Спадар Ушацкас таксама сустрэўся з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Паводле старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, абраны маршрут для першага візыту Тбілісі-Кіеў-Менск гаворыць пра прыярытэты літоўскага боку. Приемный знак такие. Это означает, что Литва у формате европейского звяза и как самостоятельная держава будет проявлять интересность до белорусского питания. И зараз перед нами стоит задача, как максимально вот этот интерес сфокусовать на вырашении конкретных проблем, какие есть у Беларуси. У нас есть уже стосунки с Федором Ушацкасом, мы с ним несколько раз встречались, когда он был еще амбассадором у США Литовской Республики. Уже тогда он был в певной ступени заангажован на белорусское питание, так как оказывался день организации шерогу наших встреч в Вашингтоне. Я надеюсь на пленное сотрудничество. Сказаў нашаму радыё Анатоль Лябецька. Сённяшні рабочы візіт у Менск міністра замежных спраў Літвы Ушацкаса працягнуў кантакты высокапастаўленых чыноўнікаў краінаў Еўразвязу з беларускімі ўладамі, якія актывізаваліся ў гэтым годзе. Пра гісторыю гэтых сустрэч згадвае наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот. Адлік падобных сустрэч пачаўся 11 ліпеня. У гэты дзень прэм'ер Латвіі Іварс Годманіс правёў на памежным пераходзе перамовы са сваім беларускім калегам Сергеем Сідорскім. У сферы абмеркавання тады апынуліся транзыт, энергетыка, транспарт. Гэтыя ж тэмы спадар Сідорскі пазней уздымаў і на сустрэчы з тагачасным кіраўніком ураду Літвы Гедымінасам Кіркалісам. На польскім кірунку віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў абмяркоўваў гандлёвыя праблемы са сваім калегам Вальдэмарам Паўлякам. На наступны дзень у Белавежскай пушчы размаўлялі міністры замежных спраў Сергей Мартынаў і Радаслаў Сікорскі. Былі і іншыя сустрэчы. Палітолаг старшыня беларуска-шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў звяртае ўвагу. Кантакты адбываюцца найперш з прадстаўнікамі тых краінаў развязу, якія маюць агульную дзяржаўную мяжу з Беларусю. Натуральна, што ў першую чаргу нашыя непасрэдныя суседзі зацікаўленыя ў тым, каб уцягваць Беларусь у працэсы агульнаеўрапейскія, а каб Беларусь, скажам так, нармалізавалася, таму што мець у сябе побач суседа, ну, прадказальнага і уцягнутага ў нейкія агульныя працэсы заўсёды лепш, чым краіну ізгоя. Па-другое, што датычыцца Літвы і Польшчы, то тут нават адчуваецца пэўная супер паміж гэтымі краінамі, каму ж усё ж з іх дастануцца галоўныя лаўры дэмакратызатара Беларусі. І не здарма Польшча ў першую чаргу, але таксама і Літва былі сярод галоўных ініцыятараў праекта ўсходняга партнерства. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, сустрэчы, якія ўжо адбыліся, мелі для беларускага кіраўніцтва пэўны плён. Гэта такой особливый, обмежеванный, але ж прорыв у кірунку Европы. По-другое, Минск стал более искраво и удало гулять в особистых интересах. На конкуренции, например, между Латвией и Литвой на конт белорусского экспорту праз порты Вентспилс и Клайпеда. А это есть вот выник этих контактов. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецка звяртае ўвагу на эпізадычны характар такіх сустрэчаў. Адчувальныя вынікі можна адчуць толькі тады, калі будуць унесены прынцыповыя змены ва ўзаемаадносіны афіцыйнага Мінска і Брусэля. Касметычныя нейкія зрухі, яны не вядуць да таго, каб вынік адчуваў сярэднестатыстычны грамадзянін Беларусі. Таму тое, што было раней, яно б насіла такі эпізадычны характар. Гэта не было ў рэчышчы яснай стратэгіі двухбаковай, якая мае палітычную волю і з Еўропы, і з Беларусі. Таму гэта ўсё не магло прывесці да выразных такіх зрухаў і вынікаў. Сёння сітуацыя іншая, не скажу, што тыповая, але іншая. Ёсць дэкларацыі і з боку Чырвонага дома, і з боку Брусэля аб тым, што трэба ўносіць сур'ёзныя карэктывы. З 1997 году дзейнічала забарона еўразвязу на палітычныя кантакты з беларускімі чыноўнікамі вышэй за ўзровень намесніка міністра. Аднак сёлета ў рамках нармалізацыі дачынення ў Беларусі з еўразвязам адбыўся шэраг сустрэч на высокім узроўні паміж беларускімі і еўрапейскімі чыноўнікамі. Расказваў Уладзімір Глот. А зараз Юры Дракахруст пра выніковы праскі акцэнт. Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрік і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія», «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч. Праскі акцэнт хвілінаў праз 20, а зараз міжнародная тэма. Адмова кіраўніцтва палестынскай аўтаноміі ад пагаднення аб прыпыненні агню паміж Ізраілем і Палестынай прывяла да аднаўлення ваенных дзеянняў паміж ізраільскім войскам і групоўкай Хамас. Сёння кіраўнікі дыпламатычных ведамстваў Ізраілю і Палестыны, акрэдытаваныя ў Беларусі, выказалі сваё стаўленне да падзеяў у цэнтры канфлікту. Перадае Ігар Карней. Раніцай у панядзелак ваенна-паветраныя сілы Ізраілю абстралялі ісламскі універсітэт, дзе, паводле звестак ізраільскай выведкі, баевікі захоўвалі ракеты «Касам» і выбухоўку. У выніку абстрэлаў Газы загінулі 7 палестынцаў. Агульная колькасць ахвяраў перавысіла 300 чалавек з абодвух бакоў. Сёння амбазада дзяржавы Ізраілю ў Беларусі распаўсюдзіла прэс-рэліз з нагоды падзеяў у зоне канфлікту. Ізраільскі амбасадар Зеев Бен Ар'е лічыць, што ўсе размовы пра неадэкватнасць сілавога адказу, на які пайшоў Ізраіль, беспадстаўныя. Тэрарысты з арганізацыі Хамас абстрэльваюць нашы мірныя гарады, не давая ні жыць, ні работаць насяленню. Мы ісчерпалі ўсе магчымыя спосабы, каб вырашыць гэты канфлікт, які стоіць нам чалавечай жыцці, мірным путём. Прадлагалі прадліваць прыкрасэнне агня, которое прекрасна дзейнічала, пока не было нарушана тэрарыстамі из Хамаса. Речь не идет об адекватности, речь идет о безвыходности. Наше правительство не может отдать граждан наших южных районов на произвол Хамаса и на убийство Хамаса. Позиция палестинского боку, как и треба было чекать, цалком супрослеглая. У интервью Радио Свобода амбассадор Палестины у Менску Мунтасер Абу Зейд поведомил, дипломатичное ведомство отримало официальную реакцию на израильскую агрессию. У заяве усеотказность за узнавление конфликту ускладается на Тель-Авив. Это израильские агрессии против палестинского народа. 310 человек погибли, 1400 ранены. Они используют причины этой ракеты, местные производства, для того, чтобы выполнять агрессии. Израиль отказывается от соглашения, которое мы подписали в Вашингтоне между наш бывший лидер Ясир Арафат, бывший премьер-министр Рабин. Строят два государства, государство Палестина рядом с государством Израиль на территории Палестины. И мы просим международное общество поставить Израиль под давление, уважать прав человека и прекратить эту агрессию. У Израиля и Палестины живут несколько тысяч выходцев из Беларуси, которые опынулись у самом центре новой войны. Аршанец Ігор Шнейдер амаль 10 гадоў пражыў у горадзе Бэршева і з'ехаў, калі зразумеў. Міру ў рэгіёне дачакацца амаль нерэальна. Каждый считает территорию своей. Как вот тут их можно примирить? Чего они хотят, чтобы подписать мирный договор? Чтобы им отдали все территории, что в 67-м были оккупированы? Так они еще говорят, чтобы вернуть беженцев палестинских. Их когда-то был 1 000 000, а сейчас уже около 4 000 000. Если они сейчас все вернутся, так там уже результат не останется. А иначе они не хотят. Новая фаза эскаляции супрацьстаяння может спорадить черговую хвалю утекачоу с конфликтного региона. Представники шерагу дипломатичных ведомств уже заявили, что готовы до эвакуации своих сограмадянов, коли ситуация будет развиваться по негативным сценарии. Цяпер Ізраіль выкарыстоўвае толькі авіяцыю, аднак на службу ўжо прызваныя тысячы рэзервістаў, а на мяжы з Газай канцэнтруюцца ізраільскія танкі. Перадаваў Ігар Карней праз хвіліну пра сітуацыю на беларускіх прадпрыемствах. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Міністр замежных справ Літвы Ушацкас правёў афіцыйныя сустрэчы ў Менску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Менску ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера Уладлена Функ, асуджаная ў Беларусі, адбывае свой тэрмін у гомельскай калоніі, дзе шые ватоўкі. Палова прадпрымальнікаў Гомеля не збіраюцца плаціць гандлёвыя плацяжы і падаткі ў студзені. Яны лічаць іх непасільнымі. Указам Александра Лукашэнкі Пётр Руднік прызначаны на пасаду старшыні Магілёўскага аблвыканкаму. Пётр Руднік узначальвае завод па вытворчасці ліфтоў. Кіраўніцтва Бабруйскага заводу трактарных дэталяў і агрэгатаў прызнала, што цягам апошніх месяцаў адбыўся спад аб'ёмаў вытворчасці. Сярод прычынаў называюцца змяншэнне паставак па кааперацыі на Менскі трактарны завод і экспартных паставак у Расію. Аднак дырэктар прадпрыемства запэўнівае, што масавых звальненняў на заводзе не дапусціць. Падрабязнасці з Магілёву. Поводле официальной информации, в листопаде снежни Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукцию в Менску двое меньше, чем за ранейшие 10 летних месяцев. У России ж попыт на продукцию заводу уменьшился на 28%. Комментовать Радио Свобода ситуацию на предприятии керавництво отмовилось, однако признало, что проблемы есть. У нас есть свои проблемы, мы ищем новые рынки сбыта, мы ищем новых партнеров, но это все идет в соответствии с нынешним временем, как и во всех. Сказал намеснік дырэктара заводу Пётр Плабачук. Як удалося высветліць, заробкавы фонд прадпрыемства ў лістападзе зменшыўся ў параўнанні з кастрычнікам на 460 мільёнаў рублёў. На думку некаторых спецыялістаў, у снежні ён зменшыцца яшчэ болей. Афіцыйныя крыніцы са спасылкай на дырэктара заводу Александра Аграновіча перадаюць, што спад аб'ёму вытворчасці прывёў да неабходнасці зменшэння фонду працоўнага часу, перагляду арганізацыі працоўных месцаў ды аптымізацыі колькасці працоўных. Кіраўнік прадпрыемства запэўнівае, што масавых скарачэнняў працоўных не будзе. Завод трактарных дэталяў і агрэгатаў – адно з нешматлікіх прадпрыемстваў Магілёўшчыны, на якім дзейнічае суполка свабоднага прафсаюзу беларускага. Паводле яе кіраўніка Міхаіла Кавалькова, сяброў суполкі каля 300 чалавек. Міхаіл Кавалькоў перакананы, што кіраўніцтва само пакуль не гатовае да масавых скарачэнняў. Работников, то это же нужно выплачивать трехмесячное пособие. Если он получает около 1 000 000, выплатить ему такие деньги, ну ладно, одного можно там сократить. А если массовое сокращение, это не выгодно. Выгоднее всего это не продление контрактов. Меркуя профсоюзный активист Михаил Ковальков. Повод для профсоюзного активиста завод на данный момент працуя. Что до намеру администрации оптимизовать колькость працованных, то господар Ковальков выказывая свою думку на конт гэтага. Оптимизация на самом по себе придет. За октябрь у нас был принят один человек на завод, а уволены 50. То есть уволены по отрицательным мотивам или по соглашению сторон. Сейчас, если ты пишешь заявление по соглашению сторон, тебя сразу же увольнят. Если полгода назад, об этом и разговора не могло быть. Про то, что не все звольненные працовники завода погодились со своей долей, кажут анонимные скарги. Про их сгадал наместник директора завода Петр Плабачук. Анонимка приходила на прокурора нашего Первомайского района и приходила в Минпром. Мы ответили везде и всюду, полностью дали официально. официальные, как у нас есть цифры. Это, очевидно, одно и то же лицо пишет. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов – наибуйнейшее предприятие в Беларуси, которое вырабатывает запасные частки и комплектующие узлы до всех модификаций у тракторов Беларусь. Отсюда этот завод начал сам собирать одну из модификаций у трактора. Продукцию завод поставляет в Россию, Украину, а так само Украины, Азии и Евразвязу. Репортаж з Могильову. Каля половы індивідуальных предпринимальников центрального рынку Гомеля, негледзячы на некоторые саступки уладов, не збираются платить податки, каб працаваць у студені адразу пасля Нового года. Это звязано с тяжаром выплат, якія абрынуліся на предпринимальников поводле указу номер 703. Рассказывая Юлія Рымашэўская. Старшыня Рады прадпрымальнікаў цэнтральнага рынку Александр Рубчэня так пракаментаваў цяперашнюю сітуацыю ў асяродку прадпрымальнікаў. Цяпер они уже самі гавораць, што для них эта налоговая нагрузка будет непасільна. Они будут банкротами, потому что неизвестно, на какую сумму надо наторговывать в месяц, чтобы отбить единый налог, арендную плату, затем всевозможные отчисления фонд социальной защиты, сертификации и так далее и тому подобное. Паводле інфармацыі спадара Рубчэні, толькі каля паловы прадпрымальнікаў заплатілі падатак, каб мець магчымасць працаваць у студзені. Але адносная затишье будет недолгим. Пройдет месяц, пройдет полтора месяца. Когда люди обанкротятся, когда поймут, что они не в состоянии работать, они тогда все выйдут на улицы городов. Не только в Гомеле, в Минске и в других населенных всех пунктах. Прадпрымальнік Алексей, які гандлюе рознымі культтаварамі, распавёў, што вымушаны згортваць гандаль з прычыны непасільных плацяжоў, якія абрынуліся пасля выхаду указу номер 703. У нас место в городе было, мы его закрываем. По новым ставкам прибыль получается меньше, чем все выплаты. В сумме с новыми ставками получится 2-2,5 миллиона. Выплат, чтобы это отбить, нужно торговать на уровне супермаркета. Яшчэ одна прадпрымальніца распавяла, што сыходзіць у студзені ў адпачынак і не збіраецца плаціць падаткі, якімі па сутнасці нищить дробный бизнес. Предпринимательство полностью уничтожается, потому что с одной точки невозможно заплатить из $600 одного налога. С 1 января лично я не оплачиваю никакой налог. Я ухожу временно в отпуск. Пока эти ставки не будут официально объявлены нашими гомельскими местными властями. Репортаж с гомельского центрального рынка. Вы на хвалях Радио Свобода. Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды. Одну з калядак, якая прыйшла на конкурс, вы пачуеце ў нашай праграме пазней хвіліну праз 20-25. Завтра адвакат Змітер Гарачка плануе наведаць Эммануіла Зельцара ў калоніі. Нагадаю, што амерыканскі адвакат асуджаны ў Беларусі на 3 гады. Ён абвінавачаны ў камерцыйным шпіянажы. Сакратарка Уладлена Функ, якую пакаралі годам зняволення, адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Паводле звестак, сакратарку Зельцара паставілі шыць ватоўкі. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч. Скаргу Зельцера разглядаў Верховны суд, але пакінуў прысуд без зменаў. Адвакат Змітер Гарачка дагэтуль не можа атрымаць копію судовай пастановы. Гэта ён лічыць спробай стварыць штучную перашкоду на шляху звароту ў міжнародныя судовыя станцыі. І ўсё ж днямі дакументы справы Эммануіла Зельцера былі адпраўленыя для разгляду ў камісію правоў чалавека ААН. Гэта зрабілі амерыканскія адвакаты, якія апякуюцца справай свайго калегі. Адвакат Змітер Гарачка, які абараняе інтарэсы Эммануіла Зельцера ў Беларусі, вітаў тое, што справа ягонага падабароннага займаецца ўсё больш людзей. Все пытаюцца аб'ясніць і даказаць, што чалавек знаходзіцца здесь не совсем справедліва, не совсем законна. Эммануіл Зельцер адбывае пакаранне ў 15-й калоніі, што ў Магілёве. Паводле звестак з калоніі, адміністрацыя размеркавала яго ў першы атрад і вызначыла, дзе будзе працаваць амерыканец. Нібыта яму давераць сачыць за парадкам у клубе. Але выконваць гэтыя абавязкі былы адвакат яшчэ не пачаў. Его уже как бы перевели в отряд формально, пока он находится еще в больнице. И я думаю, что пока будет там. Что он говорил сам про свое здоровье? Все так же, ну, давление прыгает постоянно. Все тоже, симптомы все те же. Эммануіл Зельцер пакутуе на шэраг захворванняў, у тым ліку хранічных. Незалежны доктор, які аглядаў улетку Эммануіла Зельцера ў ізалятары КДБ, рэкамендаваў пакласці яго ў цывільны шпіталь, дзе ёсць умовы для якаснага лячэння. Між тым, беларускія ўлады гэтага не зрабілі. Гэтак сама Эмануэлу Дзяцеру не дазволілі прымаць лекі, да якіх ён прызвычаіўся. Паводле звестак з метра гарачкі, лекі, які ён прымае зараз, толькі падтрымліваюць яго на цяперашні стан, але не дапамагаюць у лячэнні. Адвакат Змітер Гарачка абверг звесткі, што Эмануэла Дзяцера нібыта збіраюцца пакласці ў турэмны шпіталь у Менску. Паводле адваката, гэтаму перашкаджае надзвычай нетрывалы ціск у падабаронага. Это ж у него после переезда он же никогда, как говорит, на давление особо не жаловался. А вот после того, как его этапировали сюда, он никак не может прийти в себя. Сказаў нашаму корэспонденту адвакат Змітер Гарачка. Сёння на Белсаце. А 21.20 беларускія музыкі з каляднымі спевамі ў канцэрце «Каляды, каляды». А пазней, а 21.45, дакументальны фільм «Аблічча смерці». Гэта яшчэ адна спроба паказаць жахлівую рэальнасць сталінскіх часоў. І ўрэшце, а 23.05 чарговая частка амерыканскага серыялу «Элі Макбіл». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце! А вы застаетеся на хвалях Радыё Свабода. І зараз прапаную вам агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. Сёння званкі слухала Галіна Абакунчык. Сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі на завяршэнні 2008 году, змаганне з карупцыяй, а таксама іншыя тэмы ў тэлефанаваннях слухачоў. Благодаря Лукашенко Беларусь встречает Новый год с очередными долгами и льготами. А отдавать их будут наши дети и внуки. Как бы не напяливал Лукашенко овечью шкуру, обелить себя он уже не сможет. Даже если он ей оденет шубу из белой шерсти. Лукашенко успокаивает нас, что у нас не такая коррупция, как, пользуясь его лексиконом, у восточных соседей. А может еще хуже? И породили эту махровую коррупцию президент и депутаты, внедрившие контрактную систему и лишив профсоюзы права контроля за увольнением, тем самым превратив всех работников госпредприятий в безмолвную рабсилу. Президент выступал на новогодней елке для детей и говорил такие слова, что дети должны быть счастливы, и счастье детей также состоит в том, чтобы были счастливы их родители. Но ведь на елку приехали дети, сироты из детских домов, где обеспечение далеко не самое лучшее. Наступное выказывание на адрес оппозиции. Оппозиция, вы все ратуете за белорусскую мову. Что вам, не дают размовлять на белорусской мове? Размовляйте! Так сам же народ не размовляя. Размовляйте! Кто вас, Лукашенко, не дает вам? Вы сами, оппозиция, кривляете белорусскую мову. Мои прабабки, бабки так не размовляли. Пляны, Лондон, кривляетесь. Такой мовы не было. Все переворачиваете наоборот. Неправильно все размовляете. Выказванне каментуе адзін з лідараў моладзевага крыла партыі БНФ Франа Квячорка. Беларуская мова, яна жывая. З розных гаворак, з розных дыялектаў нашай мовы узнікла класічнае беларускае вымаўленне. Пасля правапіс быў зафіксаваны Браніславам Тарашкевічам, быў адзначаны ў слоўніках Васлава Ластоўскага ў пачатку 20-га стагоддзя. І мы, тыя людзі, якія называюць сябе адраджэнцамі, мы карыстаемся тым правапісам і тым вымаўленнем, якім карысталіся беларусы да прыходу савецкай улады. А тыя, хто выварочваюць на свой манер, гэта якраз савецкая ўлада, якая правяла ганебную рэформу 33-го года, наблізіўшы беларускую мову да расійскай. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму. Путин считает, что в российском кризисе виноваты Европейский Союз, Запад, США и так далее. Что ж, надо было подумать, прежде чем шокировать их в Мюнхене своей злобной речью, а также войной в Грузии. Вот и отшокировали они Путина, пожалуй, еще больше. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь. Ведаю, коли с Россией будет союз, будет одна структура. Это правые суды, прокуратура.

гэтыя дні на нашым сайце свабода.орг мы праводзім апытанне і прапануем вам выбраць найбольш значныя беларускія падзеі 2008 году. Мы прапануем такія варыянты адказаў: працэс 14, тэракт 4 ліпеня ў Менску, вызваленне палітвязняў, пачатак лібералізацыі і удзел Батэ ў лізе чэмпіёнаў. Пакуль што 40% удзельнікаў апытання выбралі ў якасці галоўнай і найбольш значнай падзеі году вызваленне палітвязняў. Вы можаце далучыцца да галасавання, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Ну а зараз слова экспертам, якія падсумуюць палітычныя тэндэнцыі году. Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне пражскага акцэнта адказваюць філосаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Селіцкі, публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Год, які праз пару дзён адыходзіць мінулае, быў багатым на падзеі. Але ёсць падзеі, нават гучныя і сенсацыйныя, якія праз некалькі дзён ці тыдняў змяняюцца іншымі падзеямі, якія складаюць стракатыя і, на пэўны погляд, бессэнсоўны калейдаскоп нашага жыцця. А бываюць падзеі, а часам нават і не падзеі, якія вызначаюць сэнсы. Калі казаць менш па-філазофску, то размова ідзе пра нараджэнне тэндэнцый, ліній, якія будуць праяўляцца значна пазней пасля таго, як сціхне першая рэакцыя ад сенсацыі. Так вось, якімі яны былі, у чым яны палягалі? Сэнсы 2008 году. Эканаміст Александр Чубрык на першае месца ставіць усясветны эканамічны крызіс. Год, які ўжо хутка ад нас адыдзе, ён быў напоўнены проста рознымі сэнсамі, падзеямі, тэндэнцыямі, якія будуць уплываць не толькі на сітуацыю вось напрыканцы гэтага году, ды вось мінулы год, а магчыма яшчэ даволі доўга. Ну пра што я кажу, вось напрыклад, адзін з такіх сэнсаў, ды можна сказаць, што гэта не сэнс, а такая навука для нас усіх, для экспертнага кола і наогул для ўсіх людзей. Гэта тое, што бывае так, што ты нечага не чакаеш, ды вельмі грунтоўна кажаш, вось чаму гэта не адбудзецца ні ў якім разе. А потым апынаецца так, што тое, пра што ты вельмі лагічна ды правільна даводзіў, што гэтага не можа быць, яно проста на другі дзень пасля таго і здараецца. Ну вось я кажу, першае, гэта такая падзея сусветнага маштабу, гэта сусветныя фінансавыя і зараз ужо эканамічны крызіс, да якога пакутуюць усе краіны, усе эканомікі свету, і якія параўноўваюць з вялікай дэпрэсіяй, магчыма, нават пераўзыдзе яе па сваіх маштабах. Ён апынуўся неспадзяванкай, таму што на пачатку яго шмат хто даводзіў вельмі слушна, што гэта ўсяго толькі карэктоўка, што гэта проста эканомікі, ну, нейкім чынам перабудоўваюцца, трошкі вось падлажваюцца пад новую сітуацыю на фінансавых рынках, а зараз вось бачыце, які кепскі стан рэчаў. Другая вось такога ж кшталту навука для нас, гэта тое, што шмат хто казаў на пачатку 2008 году, што ўсё ось у Беларусі палітычная сітуацыя пагаршаецца, што эканамічныя рэформы немагчымы, палітычнай адлігі няма, і яе сапраўды не было, і сапраўды эканамічныя рэформы выглядалі так, ну, не тое, што каб зусім немагчымымі, але ж, скажам, і не такімі, якія мы зараз ўжо пачынаем назіраць. Ведаеце, ніхто не чакаў той палітычнай адлігі, якая была. Ну, то бок, вось такі сэнс, першы сэнс гэтага года ў тым, што калі ты нечага не чакаеш, гэта не значыць, што гэта не здарыцца, гэтага не адбудзецца. Ну, якія, ведаеце, яшчэ былі сэнсы? Ну, бывае, такі сэнс яшчэ, вось, што з розных кепскіх падзеяў можна заўжды паспрабаваць знайсці нейкую станоўчую для сябе рэч. Ну, вось, напрыклад, здавалася б, такая кепская падзея, як эканамічны і сусветны крызіс, а вось бачыце, мы назіраем у краіне менавіта праз гэты крызіс, а не пра што іншае. Тое, што ўлады нашыя пачынаюць казаць і зараз ужо пачнуць рабіць рынкавыя рэформы. Апроч таго, ну вось глядзіце, такая вельмі кепская падзея, гэта вайна Расіі і Грузіі. А бачыце, таксама праз гэтую вайну змянілася стаўленне Еўропы да Беларусі. Вось яны пачалі таксама шукаць шляхоў для дыялогу з намі. І зараз, ну, мы маем пэўнае паляпшэнне сітуацыі ў гэтым накірунку. Ну, то бок, вось, я б сказав, що це так само другий сенс году, який вось мінає. Ну, і третій сенс, і, мусить, тут уже треба скончити на гэтым сенсі, ён полягає, на мой погляд, у тим, що калі чалавек думає, що вось на його житті не припаде ніяких, ведаєте, катаклізмаў, там, навалаў, дык далей, ну, просто вось будзе жыць сабе тихенька, там, целяпацца нейкім чынам. Ну, можа так і здарыцца, а можа і не. Вось бачыце, хто з нас меркаваў, што давядзецца жыць падчас таго крызісу, які зараз просто агарнуў увесь свет, эканамічнага крызісу, з яго могуць быць вельмі такія непрыемныя для ўсіх нас наступствы, для ўсяго свету наступствы. А здавалася б, жыць ды жыць, ведаеце, тут і мірнае неба, ну, на галавой розныя такія іншыя рэчы, а хто ведае, як абернецца сітуацыя. Так што такі вось, ведаеце, вельмі поўны сэнсаў год. Рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович называе дзве падзеі, якія яму ў адыходзячым годзе падаліся сэнсаўтваральнымі. Я магу сказаць о двух смысловых событиях, которые легли мне на сердце. Прежде всего, это российско-грузинская война, смысл которой еще будет ощущаться долго, а самое главное, он дал возможность понимать российскую политику и российский драйв международный в совершенно естественном масштабе. А второе обстоятельство, на которое мне бы хотелось обратить внимание слушателей радио, это интервью президента Лукашенко руководителем основных государственных средств массовой информации, где было сказано обо всем и очень подробно. Прежде всего, это отношение к кризису и те возможные сценарии, которые предстоят Беларуси осмыслить, пройти. И второе, это отношения с Западной Европой и Соединенными Штатами. И третье, это проблема, ну как сейчас она очерчена, либерализации. Мне кажется, что это очень серьезная смысловая оценка, смысловая, и на меня все это произвело достаточно глубокое впечатление. Но лично мне показалось там знаковым упоминание президента, на мой в частности вопрос, об амнистии, и президент об этом сказал, но не только амнистия в смысле уголовно-исправительной, а амнистия в гораздо более широком смысле, и это обстоятельство меня впечатлило. Вот, пожалуй, и все. Желаю радиослушателям свободы, здоровья, счастья и всяческого процветания. До речи, на конт либерализации неяк дзіўна атрымліваецца. У крызісе ўсе заходнія дзяржавы звяртаюцца да метадаў дзяржаўнага рэгулявання, а ў Беларусі лібералізацыя. І зноў не ў так з усім светам. Якраз это таксама вельмі істотная тэндэнцыя, вельмі істотная рэч. Вось зараз, ведаеце, калі ўвесь так званы цывілізаваны свет пачынае рабіць нейкія, ну, зусім непатрэбныя, зусім залішнія і нават кепскія рэчы, Беларусь, яна ізноў апынаецца паперадзе ўсёй планеты і з ліберальнымі рэформамі. Ну, вядома, што ўсе ўжо парабілі рэформы, але ж, ведаеце, а для нас якраз вось наспеў час іх рабіць, таму што цэнтралізаваць эканоміку ўжо больш няма куды, і, ведаеце, эканоміка слабая. Тут простым друкам, вось каб мы маглі друкаваць даляры, то мы, вядома ж, паводзілі б гэтак сама сябе, як паводзяць Злучаныя Штаты. Там яны могуць друкаваць, пакуль людзі ва ўсім свеце вераць гэтым далярам, яны могуць іх друкаваць шмат. А мы беларускія рублі шмат друкаваць не можам, ведаеце, чым больш мы іх надрукуем, тым горшая сітуацыя ў эканоміцы будзе. Ну і, ведаеце, нацыяналізаваць прадпрыемства ўжо няма куды, яны і так ўжо нацыяналізаваны. Зараз наадварот дзяржаве трэба як мага хутчэй пазбаўляцца ад усіх тых абавязательстваў, якія яна на сябе набрала, таму што проста няма грошай, каб фінансаваць гэтае абавязательства. Вось і атрымліваецца, што калі такія моцныя эканомікі, як эканоміка Злучаных Штатаў, там ці еўрапейскія эканомікі, яны зараз дзяржава вельмі істотна ўмешваецца ў ход падзеяў, чым яна нашкодзіць тым самым, што яна ўмешваецца ў гэты ход падзеяў. У Беларусі нарэшце адбываецца тое, што мусіла адбыцца там 15 год таму. А вось меркаванне на гэты ж конт публіцыста Александра Фядуты. Дзяржава можа альбо з'їсці тое, што яна захоўвае ў пэўным сэнсе нейкі час, альбо захоўваць і прыбольшваць тое, што яе маецца. Вось усё тое, што мы мелі, мы праелі пад часы кіравання Александра Лукашэнкі. І сёння дзяржава ўжо не можа прапанаваць людзям і супольнасці на Беларусі большую допомогу, чем она допомагала ранее. Одно, что она может сказать, она может сказать, что допомога тем, кто тоне, это справа самих людей, самих тех, кто тоне. И зараз у всех, кто плывут, повинны решать это питание самостоятельно, а единственное, что может сделать держава, она может, ну, снять высокие кайданы, которые были до этого на ногах и руках у инициативных людей, инициативной части громадства. Что она, насколько я разумею, и спробует непоследовательно, или все-таки спробует зараз сделать в вельмих утках. Филозов Валентина Кудович лечит подеи 2008 года в Беларуси початком революции сверху. Основной сенс 2008 года у тем, что в этом году на Беларуси распочалась революция сверху. И полягая нас больше на тех же самых стратегиях, деля реализации каких оппозиция намагалась зладить революцию снизу. Перед усим это либерализация экономики и вертание Беларуси у Европу. Заважим, улада праз революцию сверху спробуя з'яднаться с Европой, не отрываючись от России. И в этом отметность Беларуси. Абсолютно большая страна у коммунистического блока после его распада верталась в цивилизованный свет праз жесткую конфронтацию с Москвой. Беларусь сегодня выбирает цалком иший вариант. Покидающий себе Россию, она начала робить заходы, как придбать еще и Европу. Как на нашу теперешнюю ситуацию, декретный вариант выглядит наибольш продуктивным. Натурально, коли хопец политической воли его справдить. Еще один истотный сенс революции сверху в том, что она сняла с повестки дня навод потенциальную махчимость революции снизу, покольки две революции разом у перспективе той самой меты по означению не бывая. С этого выникает обязательность концептуального реформования всех стратегий оппозиции. Бо хотя в проблемном поле оппозиции застались демократизация политических институтов и национально-культурное отражение, але ранейшие подходы до их вырашения уже не будут спрацовать. До речи, как раз незалежная белорусская культура продемонстрировала это наибольш выразно. Она у весь попередний час щильно связанная с политической оппозицией, у этом революционном годе кончатково отслонилась от ее. Чему наибольш яскравым свечением является агульнанациональная инициатива «Будзьма», цалком скированная на культурнинские проекты у пособку от политики. И это так само надзвычай важный сенс 2008 года. Протяг дискуссии за круглым столом праскага акценту прас хвилину, а зараз основные темы сегодняшней программы. Міністр замежных справ Літвы ў Шацка справіў афіцыйныя сустрэчы ў Менску, а таксама сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Паслы Ізраілю і Палестыны ў Менску ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказалі сваё стаўленне да блізкаўсходняга канфлікту. Звольненыя рабочыя заводу трактарных дэталяў з Бабруйску пішуць ананімкі пракурору і ў міністэрства. Сакратарка американского адвоката Эммануила Зельцера Уладлена Функ, осужденная в Беларуси, отбывает свой термин у гомельской колонии, где шие ватовки. Полова предпринимальников Гомеля не собираются платить гандлевые платежи и податки у студени, и они лечат их непосильными. Указом Александра Лукашенки Петр Рудник призначены на посаду старшини Могилевского облаканкаму. Петр Рудник узначальвает завод по вытворчести лифтов. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Вы слухаете «Пражский акцент» – подсумование политических тенденций 2008 года. Ведет передачу Юрий Дракохруст. Александр Феодута так само меркует, что сенс того, что отбывалось сёлета, вертание на шлях до цивилизованного света. Главное у тим, на мой погляд, что Беларусь отаясамила себе в якости частки светной супольности, экономики, политической системы и так далее. Экономический кризис, как высветляется, может иметь в певном сенсе и становчий выник. Становчий выник для нас ненавито в этом. И то, что сегодня белорусские влады так незвычайно худко спробуют либерализовать белорусскую экономику. Это так само выник сусветного кризису 2008 года и выник того, что керавництво страны зразумело, никуда ты не сбегнешь с этой подводной лодки. Ничего не будет. Плыть на всем агульном чауне. Ну, вось и плывем. Тое, што паводле Акудовіча рэвалюцыя зверху, на думку палітолага Віталя Сіліцкага, эрозія старога лукашызму. Найбольшая красамона праявілася тое, пра што мы казалі, можа, яшчэ ў першай палове года, як гіпотэзу. Гіпотэза была тая, што пачалася эрозія старога лукашызму і пачалася замена, пошук нейкай новай формулы рэжыма з той жа самай першай асобай, можа, з тым жа самым наборам гульцоў, ці прыкладна з тым жа самым, хаця ён пачаў ужо істотна мяняцца. Ну, так скажам, наборам гульцоў наверху. Але трошкі з іншымі правіламі гульні. І вось пад канец года гэта эрозія ўжо праявілася, ну, цалкам, мне здаецца. Любы працэс такіх вось зменаў пачынаецца, як мне здаецца, з эрозіі сэнсаў. Гэта значыць, што некія старыя ўстаноўкі, стэрэатыпы, некія старыя памкненні і гэтак далей проста, ну, робяцца за лішнімі, яны адыходзяць. І вельмі шмат чаго ў гэтым годзе ўжо так сапраўды ўжо пачало адыходзіць і вельмі шмат чаго знікаць. Уладзе ўсё цяжэй, так сказаць, прытварацца, што яна з'яўляецца апалагетам сацыяльнай роўнасці. Пачынаецца размова пра нейкую свабоду. І ўжо пад канец года это просто нейкі феерверк. Таксама магу нагадаць пра тое, што калісьці ўлада казала пра тое, што не павядзе беларускі народ за цывілізаваным светам, сёння ставіцца задачу вырвацца дзесьці нават у трыццатку лідараў гэтага цывілізаванага света. То бок, можна сказаць, што ідэя пабудаваць нейкі іншы свет, асоба адметны, тут ўжо пацярпела паразу. Ёсць спосабы, мягка сказаць, далучыцца да гэтага цывілізаванага свету, за якім не хацелі ішлі. Але зрабіць гэта так, каб уласныя інтарэсы, уласная кішэня і уласная, даруйце, задняе месца не пацярпела. Вось, і гэтым пошукам зараз і беларуская ўлада і займаецца. Да падобных жа высноваў прыходзіць і палітолаг Аляксандр Класкоўскі. Калі коротка рэзюмаваць, то ў сухой астачы вось такая выснова. Гэты рэжым стаў ужо не той, і ранейшым ён ужо не будзе, я думаю. Зразумела, што ягоныя вось усе інстынкты гэтыя, хапальныя і іншыя, яны нікуды не падзеліся, але кантэкст змяніўся і змяніўся заўважна. Прычым справа не толькі ў гэтым сусветным крызісе, пра які ўжо агульным месцам стала разважаць, таму што гэтыя ўсе рэчы пачаліся раней, разам з ціскам з боку Расіі, разам з пераводам на рынкавыя стасункі двухбаковых дачыненняў, на рынкавыя прынцыпы. І вось стала зразумела, што ўся гэта беларуская стабільнасць, уся беларуская мадэль, яна, груба кажучы, трымалася на дурніцы, на гэтых датацыях, якія ў сваю чаргу рабіліся ў разліку на інкарпарацыю. Усё гэта пасыпалася, разам з тым, куды толькі падзелася вось уся гэта рыторыка пра гордую маленькую краіну, таму што, як высветлілася, з усіх бакоў вось просім крэдыты, і нават у ворага, у імперыялістаў, уключна з МВФам і са Злучанымі Штатамі, чыю амбасаду амаль цалкам адсюль выгналі. Карацей, вось сэнс у тым, што працэс пайшоў. Я згадваю менавіта гарбачоўскія словы, таму што гарбачоўская перабудова, хоць любыя параўнанні кульгаюць, сапраўды была выклікана падобнымі чыннікамі. Кончыліся гэтыя халяўныя нафтадаляры, ці ў всякім разе іх стала меней, і давялося ладзіць апгрэйд сістэмы. Да чаго гэта прывяло тады, мы ведаем. І тут, хаця наша начальства зараз заклінае, кажа, што ўсё пад кантролем, ўсё ў руках, рана ці позна ўсё адно гэтыя чыннікі выйдуць з-пад кантролю. Тут, канешне, не варта ўпадаць у эйфарыю, але ўсё ж такі лёд крануўся, і я думаю, што наступныя гады будуць гадамі паступовага распаўзання гэтай сістэмы. Хаця, хачу падкрэсліць, гэта не значыць, што адразу па прыгожых схемах апазіцыйных у нас будзе ўсталявана светлае і прыгожае дэмакратычнае грамадства. Шлях будзе, магчыма, вельмі доўгі яшчэ і пакутлівы. Калі прыняць вызначэнне Валянціна Акудовіча рэвалюцыя зверху, то прыгадваецца ленінскае вызначэнне рэвалюцыйнай сітуацыі, калі вярхі не могуць, а нізы не хочуць жыць па-старому. А якая яна, роля нізоў той самай рэвалюцыі зверху? наколькі ім устыла жыць па-старому, наколькі яны штурхалі вярхі. Хорошая і цікавая пытанне. Правда, якраз я яго згадваў, калі пісаў пра рэвалюцыі, у тым плане, што дзве рэвалюцыі знізу і рэвалюцыі зверху якраз немагчымыя, або па значэнню гэта немагчыма. А вось ужо канкрэтызуючы адказ на ваш запыт, я б тут сказаў, што грамадства, як не дзіўна, у рэвалюцыі зверху бесспрэчна адыгрывае вельмі істотную ролю. Улада не магла не заўважыць, што пры ўсім русафільстве беларусаў іх, ну, скажам, такое латэнтнае, не выяўленае у нейкія сімболікі прага, ну, еўрапейскасці, захада, цывілізаванасці, яна з кожным днём літаральна узмацняецца і узмацняецца. Другі момант, які ўжо можа і не звязаны з грамадствам, а з самазахаваннем улады, улада зразумела, што ў тых падыходах, якія яна дэманстравала раней, і з якімі ёй было зручна працаваць, бо яна ведала, як за савецкім часам ладзіцца эканомікай, палітыкай і гэтак далей, дык вось тыя механізмы і палітычныя, і эканамічныя, і, магчыма, нават культурныя, ўжо не дазваляюць ёй захаваць сябе, прынамсі, у перспектыве. І таму вот гэтыя два чыннікі, вот скажу так, рэвалюцыя знізу, якая патрабуе іншага чыну, іншага ўзроўня жыцця, хай сабе і не выяўлена, але відавочна патрабуе, падштурхоўвала да гэтых зменаў, а з другога боку, каб сябе захаваць, вот яна мусіла пачаць рэфармаванне. У ўсіх сфер жыцця беларусы, розных па-рознаму, ну, але вось так. Так што тут і то, і другое сышлося, мне здаецца. А вось меркаванне на концу адносінаў памкненняў беларускіх вярхоў і нізоў Віталя Сіліцкага. Сёння пакуль што актыўную ролю маюць менавіта вярхі, а нізы альбо статысты, альбо шукаюць проста нейкія магчымасці адаптавацца. Таму што сапраўды вялікага сацыяльнага попыту на перамены ў нізах няма. Але справа ў тым, што ўсе дзеянні ўладаў накіраваны на тое, каб трымаць гэты сацыяльны попыт пад кантролем. І для таго, каб гэта рабіць, яны, як гэта не парадаксальна, мусяць ісці на нейкія дзеянні, якія прыводзяць да пэўных зменаў у грамадстве. У тым ліку на нейкія лібералізацыйныя меры, якія робяцца дзеля таго, каб выпусціць пар. Але ж нават такія меры, яны ўсё ж такі прыадкрываюць нейкае ваконца свабоды ў Беларусі і даюць магчымасцю дзейнічаць тым, хто, ну, сапраўды можа дзейнічаць, калі яны гэтага захочуць. Вось гэта ўжо пытанне, хто чым скарыстаецца. Выслухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У размове за круглым сталом бралі ўдзел філёсаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліцкі, публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусі» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Звярну вашу ўвагу, што ў гэтыя дні і пасля новага года будзе працягвацца конкурс свабоды для слухачоў, які называецца «Калядная зорка». «Калядная зорка» – традыцыйны штогадовы конкурс свабоды. Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отримайте приз свободы. Для того, каб мы могли звязаться с вами, не забывайтеся покидать свои координаты. Называйте свое прозвище, место, откуль телефонуете и пожадана телефон. Ну а телефон для сувязи у Менску, нагадаю, 266-39-52. Зараз еще одна калядка. Вітаю я вас, дорогие сябры, и щиро дякую за все новогодние віншаванні. На днях я дописала до своей калядочки еще 4 строчки, І так яна гучыць у закончаным варыянце. На калядкі, калядачкі, каляды, сустракаць дарагіх гасцей мы рады. На стале куця аплаткі і стравы, дык сядайце, калі ласка, на лавы. Шчасця долі усім пажадаем, нашы песні калядкі заспяваем. Пане Єзус на каляды нарадзіўся, за людзей усяго свету заступіўся. Дзякуй Богу і Марыі, яго маці, за святочныя дзенькі у нашай хаце. Ніна Армалінская, горад Салігор. Дякую за увагу.